السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، لكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتيكا مزنغمزيت يموانزو tulielezea ulazima na umuhimu wa kuhifadhi wakati, jambo ambalo limeghafilika kwa watu wengi, na wengi hawalichukulii umuhimu suala la kuhifadhi wakati na nafasi waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukaona katika maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ametuelekeza na kutuambia kuwa neema mbili watu wengi wameghafilika nazo, yani hawazipi umuhimu wake na wala hawazioni kuwa ni zenye thamani. Akatutajia neema mbili, nazo ni neema as-sihhatu wal-faragh, neema ya wakati, lakini pia vile vile na neema ya afya. Katika maudhui hii ambayo tulizungumza katika majlisi yetu ya kwanza, leo tutazungumzia umuhimu wa kupoteza wakati na kutumia muda mrefu katika kutengeneza na kurekebisha imani. Imani ni msingi mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu, na imani ni neema kubwa sana ambayo mwanadamu amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala pale atakapokuwa ameithamini na kuitumia vizuri. Al-imanu minnatun min Allah subhanahu wa ta'ala ala al-abd. Imani ni tuzo kubwa sana na zawadi kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu. Tunapozungumzia imani, tunakusudia imani iliyokuwa sahihi na imani ya kweli. Na sio ingine bali ni imani ya Uislamu. Al-imanu sadiq wal-aqidatu sahiha minnatum min Allah subhanahu wa ta'ala ala al-abdi. Na hii ndio itakuwa anwani yetu ya maudhui ya leo. Imani iliyokuwa sahihi, imani ya kweli na itikadi iliyokuwa sahihi ni zawadi kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Hujurat, amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Hujurat katika aya ya 15, akielezea katika neema ambazo amempa mwanadamu na amemneemesha mwanadamu ni neema ya imani. Mwanadamu anatakikana kuhakikisha anatumia gharama kubwa sana, lakini anafanya tathmini katika maisha yake ya kila siku kuhakikisha neema hii aliyopewa na Allah ya imani, ambayo kwa kupitia ile afya aliyopewa na Allah na kupitia ule wakati aliyopewa na Allah, anawezaje kutumia kuitunza neema hii ambayo Allah amejalia kuingiza katika moyo wake, sawa ni kwa kiasi kikubwa au ni kwa kiasi kidogo, kwa sababu watu wanatofautiana katika imani. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii Al-Hujurat katika aya 15, katika aya 17, katika aya 17, na ameanza kuelezea habari za imani kuanzia katika aya 15, ya 16 mpaka ya 17. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kuanzia katika aya 15, akasema innamal mu'minuna, hakika waumini wa kweli, hakika waumini, alladhina amanu billahi, ni wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, na wakamwamini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, thumma lam yartabu, kisha wakawa hawana mashaka katika yale walioletewa na Allah katika mafundisho na mwongozo, wakawa hawana wasiwasi, hawana mashaka katika yale waliofundishwa na mtume wao Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, wakatumia muda wao mwingi, wakapambana na nafsi zao, wakapambana kwa mali zao, wakapambana kutumia wakati wao. Wajahadu bi amwalihim, wakapambana kwa kutumia mali zao, wa anfusihim, na kwa kutumia nafsi zao, fi sabilillah, katika yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni waumini, ulaika hum sadiquna, hao ndio wa kweli katika imani yao. Yani mtu akawa anatathmini kwamba kwanza mimi nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia nimemwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kilicho nilichofundishwa ni cha sawa na nilichoelekezwa ni cha ukweli kabisa. Halafu wakawa katika kuhifadhi na kuitunza hiyo imani yao kwa kutumia mali zao, wanatoa mali zao kwa kusafiri, wanatoa mali zao kwa gharama mbalimbali, lakini pia vile vile kwa nafsi zao watatumia muda wao kukaa kwa muda mwingi kujifundisha na kufanya ibada na kufuata maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni jihadi kubwa sana ambayo wanaitumia wanadamu wale wanaojua thamani ya imani waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio wa kweli. Allah subhanahu wa ta'ala sema hao ndio wa kweli, ulaika humus sadiqun. Kisha Allah katika aya 16 katika hiyo Hujurati akaelezea, kul Muhammad, sema uambie, atuallimuna Allah bininikum, hivi kwa sababu tumekuwa na dini basi nini ndio mtaka mumfundishe Allah subhanahu wa ta'ala? Yani mnamtangazia Allah, mnajigamba kwa Allah kwamba nyie ni watu wenye dini, nyie ni watu wenye imani. Walillahi ma fi samawati wama fi al-ardi. Na ni vyake Allah subhanahu wa ta'ala vyote vilivyoko mbinguni na ardhini. Wallahu bi kulli shay'in alim. Na Allah ni mjuzi wa kila kitu. Manake Allah anakataza tabia ya kujitangaza, tabia ya kujigamba, tabia ya kujisifu na kujiona katika dini. Kwamba wewe midamu una imani, basi ikawa wewe ndio wewe na wengine si chochote si lolote. Lakini pia katika aya iliyofuatia ya 17 ndo Allah akasema yamununa alaika an aslamu. Muhammad, watu kama hawa wanakusimbulia, yani wanajidai mbele yako kuwa wao wamesilimu. Wanaona kama wamefanya jambo kubwa sana. Wanaona kama kwa kufanya hivyo ni juhudi zao wenyewe binafsi. Hawaoni kwamba hiyo ni neema wamepewa na Allah. Kwa nini wanajigamba na kukusimbulia wewe kwamba wao ni Waislamu, wao ni waumini? Yamununa alaika an aslamu. Wanakusimbulia ewe Muhammad kuwa wao wamesilimu. Haya ni maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kul, basi waambie ewe Muhammad, la tamunnu alayya islamakum. Sema Muhammad, uambie msinisimbulie mimi kwa kusilimu kwenu. Yani msijidai mbele yangu kwamba nyie mmesilimu ndio mkawa mnajigamba na kujivuna mbele yangu kwa suala kwamba nyinyi mmekuwa ni waumini ama nyinyi mmekuwa ni Waislamu. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lilimani. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekufanyieni nyie ihsani mpaka leo mkawa ni waumini. Na nyie mngekuwa makafiri kama wengine, kama watu wengine ambao hawajaingia katika Uislamu, hawajaingia katika dini. Kwa hiyo msione kwamba kupata hili ni zawadi au ni juhudi zenu nyie binafsi, lakini muelewe kwamba hiyo ni neema mmepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lilimani in kuntum sadiqin. Ikiwa ninyi ni wa kweli, tambueni hilo kwamba imani mliokuwa nayo, tambueni kwamba ni hadia, ni zawadi, ni tuzo mliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo msijigambe kwa sababu ya imani, bali ongezeni kuwa ni watu unyenyekevu, wenye utiifu, wenye utekelezaji wa yale ambayo mmejifunza na kuyafahamu katika imani. Mkiwa mnaona kwamba imani hiyo mliopewa na Allah ya Uislamu na neema mliopewa ya Uislamu, mtaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala namna gani mmeyatumia mafundisho hayo ya dini, yale mliokuwa mkiyafahamu katika dini mmeyatumia katika njia gani. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza, inatuonyesha kwamba nukta ya msingi katika maudhui yetu juu ya kupoteza wakati wetu na gharama zetu na thamani kubwa katika kuhifadhi na kuitunza imani tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima tuelewe kwamba imani ni tuzo na zawadi tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuitumie vizuri, tuichunge, tuithamini kwa gharama kubwa ambazo tunaweza kuzitumia katika kuhifadhi zawadi hii tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika surati Zumar, katika aya 22, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza pia juu ya thamani ya imani. Imani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yakdhifu ala kalbi abdi au fi kalbi l'abdi. Imani ambayo Allah anakuwa ameingiza katika moyo wa mja ni nuru. Amekupa Allah subhanahu wa ta'ala, ikakusaidia nuru hiyo wewe kuweza kuishi na wanadamu wenzako vizuri, ikakusaidia nuru hiyo wewe kuweza kuamiliana na Mola wako vizuri, ikakusaidia nuru hiyo wewe kuweza kutekeleza mafundisho na maelekezo uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako haya ya dunia. Kwa imani pia ni nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah anakuwa ameingiza katika moyo wa mja wake. Anasema subhanahu wa ta'ala, afaman sharaha Allahu sadrahu lilislami. Je, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia kifua chake kwa Uislamu, akamjalia akawa Muislamu, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkunjulia kifua chake, akamjalia akawa ni katika Waislamu, akawa ni katika watu ambao wanaipenda dini yao, wanaithamini dini yao, basi atakikana atambue fahuwa ala nuri min rabbihi, atambue ya kwamba yuko katika nuru ya Mola wake, yuko katika nuru ya Mola wake. Fawailu lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin, ole wao wale ambao wao nyoyo zao zimekuwa ngumu, wakikumbushwa hawataki kukumbuka, wakielekezwa hawataki kuelekea, nyoyo zao zimekuwa ngumu. Basi ole wao watu kama hao ambao nyoyo zao zimekuwa ngumu zisizomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, hao wamo katika upotovu wa dhahir, ulaika fi dhalalin mubin, hao wamo katika upotovu wa wazi kabisa. Yani mtu amekuwa ni Muislamu, amekubali shahada ya Uislamu, baadaye anakumbushwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema kadha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema kadha, lakini bado akaonekana ni mgumu, hataki, hakubali, haelewi. Basi aelewe ya kwamba yeye ameidharau ile thamani ya nuru ya Uislamu aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakupokea tuzo hiyo vizuri, na wala hatofanikiwa hivyo, atakuwa ni katika wale waliopotea upotevu wa dhahiri kabisa. Kwa hiyo pia katika aya hii ya pili inatuonyesha kwamba imani ni nuru ambayo tumepewa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukaweza kumwamini Allah na tukaweza kumwamini mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na sehemu nyingine katika surati al-An'am katika aya 125, Allah subhanahu wa ta'ala pia ametuelezea juu ya suala la Uislamu, juu ya thamani na fadhila ya Uislamu. Akasema subhanahu wa ta'ala katika surati al-An'am aya nambari 125, surati al-An'am aya nambari 125, faman yuridillahu an yahdiyahu, basi yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anataka kumuongoza, yashrah sadrahu lilislami, Allah humfungulia kifua chake kwa Uislamu, akawa anapenda kujua Uislamu unamfundisha nini, anapenda kujua Uislamu unamuongoza wapi, anapenda kujua Uislamu umemkataza nini aache, anapenda kujua Uislamu unampenda na unamtaka yeye aishi namna gani. Kwa hiyo Allah anamkunjulia kifua chake, kinakuwa kinapenda na kinafurahi na mafundisho ya Uislamu. Kwa hiyo mtu akishajiona kwamba ana alama kama hiyo, aelewe hii ni nuru na rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aipokee kwa mikono miwili, aitunze kwa gharama zozote zile, kuhakikisha kwamba umauti umkute katika hali hiyo, ili afe akiwa katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anataka kumuongoza, basi humkunjulia kifua chake kwenye mafundisho ya Uislamu, humkunjulia kifua chake kikawa kinapenda dini, kinafurahi kuona kwamba mafundisho haya ya dini nilikuwa siyajui, nimeyajua. Jambo fulani katika dini nilikuwa silijui, nimelijua. Anafurahi mtu kama huyo. Wa man yuridi an yudhillahu, na yule ambaye Allah sasa ameshamuona huyu ni mtu muovu, hana haja ya kuongozwa, na hata akiongozwa haongoki. Wa man yurid an yudhillahu, na yule ambaye hataki kumuongoza, Allah anataka ampoteze, yaj'al sadrahu dayyqan haraja, Allah subhanahu wa ta'ala anakifanya kifua chake kinakuwa na dhiki, dayyqan kinakuwa na dhiki, harajan tena kinakuwa na tabu, kimebanana kabisa, kama vile mtu ambaye anapatwa na shetani sasa. Allah akamtolea mfano mtu kama huyu ambaye anakuwa na dhiki, kaanama yasaadu fi sama, kama vile mtu ambaye amenyanyuliwa juu ghafla, alafu anataka kutupwa chini aanguke, au aangukie mahali pazuri pabaya, kama vile mtu amepanda juu ya mti alafu anaangushwa, namna kifua chake kinavyokuwa na dhiki, namna kifua chake kinavyokuwa na mshtuko, Huyu ni mtu ambaye anapokuwa akielezwa mambo ya dini, akifunguliwa, akielekezwa mafundisho ya dini, anahisi dhiki, anaona kama anapata tabu sana. Allah subhanahu wa ta'ala asema, kadhalika yaj'alillahu rijsa ala alladhina la yu'minun. Hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anajalia uchafu juu ya wasioamini. Arrijsa, uchafu, ukafiri, wakabakia katika maovu yao, wakabakia katika tabu zao, wakabakia katika dhiki zao. Wao wakioa wanaona kwamba wanashughulikia maisha yao, wanashughulikia dunia yao, lakini dunia yenyewe hawaipati na wala hiyo raha ya maisha pia hawaipati. Kwa hivyo mtu anapokuwa anahisi kwamba mimi ni Muislamu na akatambua kwamba mimi ni Muislamu, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ajue kwamba hii ni neema kubwa amepewa na Allah. Sasa ule wakati wake ahakikishe anautumia katika kuitunza neema hiyo. Afya yake ahakikishe anatumia katika kuihifadhi neema hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ameeleza mfano wa imani ya tauhid, mfano wa imani, mfano wa aqida iliyokuwa sahihi ni mfano wa mti mzuri, mti wa mtende. Akasema subhanahu wa ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan. Hivi huoni, angalia namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyopiga mfano wake, eh, kalimatan tayyiba, neno zuri, kalimatan tayyiba, neno zuri, kashajaratin tayyiba, ni kama vile mti mzuri. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan. Hivi huoni namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyotoa mfano wake mzuri, mfano wake aliotoa Allah, kalimatan tayyiba, neno zuri la Uislamu, manake neno la la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kashajaratin tayyiba, ni kama vile mti mzuri. Neno zuri la tauhid ni kama vile mti mzuri. Mti huo mzuri uliotolewa mfano hapo ni mti wa mtende. Mti wa mtende, aya katika surati Ibrahim aya 24. Allah asema, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba. Hivi huoni, angalia, embu angalia namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyotoa mfano wake. Neno zuri la tauhidi, neno la la ilaha ila Allah, neno la iman, neno la Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kashajaratin tayyiba, ni kama vile mti mzuri wa mtende. Asluha thabitun, asluha thabitun, shina lake limesimama vizuri katika ardhi. Yani mti huo mzuri, mizizi yake imesimama imara. Mti ule hata ukija upepo wa namna gani unauona umesibiti vile vile, wala hauyumbi wala hautetereki, mti wa imani. Kwa hivyo mfano wake huo, asluha thabitun, eh, wa faruha fi samai, na matawi yake yamepanda juu mbinguni. Mti wa mtende ukiuangalia, wanawachuoni wamesema mfano wa shajaratun tayyiba ni mfano wa mti wa mtende. Kiangalia mti wa mtende mwembamba, lakini angalia ule mti ulivyokuwa mgumu. Ni mti unaokaa miaka mingi katika ardhi, mizizi yake imesimama vizuri katika ardhi. Katika miti ambayo ni mara chache sana kutokea imeangushwa na upepo ni mti wa mtende, lakini tunashuhudia miembe inaanguka, mipera inaanguka, mipapai ndio usiseme, na minazi pia inaanguka, lakini uangalie mti wa mtende. Lakini pia vile vile mti huo namna ulivyo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa faruha fi samai, na matawi yake yamepanda juu kabisa. Waona matawi ya mti wa mtende namna ilivyokuwa yako juu kabisa. Tuuti ukulaha kullahini biidhni rabbiha, matunda yake yanapatikana kila wakati kwa idhni ya Mola wake. Wayadribu Allahu al-amthala linnasi, na Allah subhanahu wa ta'ala anawapigia watu mfano, la'allahum yatadhakkarun, ili wapate kukumbuka. Kwa hiyo kalimatan tayyiba ni kalimatu tauhid, ni neno la tauhidi, neno la Uislamu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Yani mfano wa hili neno, shajaratul iman, mti wa imani ukiwa katika moyo wa mti wa mtu, mti wa iman unapokuwa katika moyo wa mtu, ukathibiti mti wa iman, ikawa ndo asluha thabitun, yani fil qalbi mu'min ilman wa itikadan, kwa ilimu na itikadi wa a'malan. Halafu ile wafaruha fi samaa, ile furu' yale matawi ni al-a'malu as-saliha wal-akhlaqu al-mardiyya, ni zile tabia za muislam na matendo yake yaliyokuwa mazuri, namna muislam anavyoishi na jamii, jamii inafarijika kuishi na muislam. Mtu mwenye imani, jamii inafurahi kuishi naye, hata akienda kutembea mahala watu huomba abakie pale kwa sababu ya khairi namna alivyo, namna anavyoishi na watu, namna vile tauhidi ilivyomfundisha kuishi na watu na kuamiliana na wenzake. Kwa hiyo ikawa wafaruha fi samaa, ni matendo mema na tabia njema ambayo inapatikana kwa yule mwanadamu, ndo Allah subhanahu wa ta'ala akasema tuuti ukulaha kullahini biithni rabbiha. Hayo matendo mema sasa na ile itikadi njema aliyokuwa nayo katika moyo wake, basi yanampelekea mtu huyo akawa kila wakati anaandikiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala, kila wakati yanalu thawabahu fi kulli waktin. Ndiyo maana ya neno tuuti ukulaha kullahini, matunda yake yanapatikana kila wakati. Narudia, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan, angalia namna Allah alivyotoa mfano. Kalimatan tayyiba, neno zuri la iman la Uislam, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kashajaratin tayyiba, ni kama vile mti mzuri. Shajaratul iman, mti wa iman, mti wa imani ambayo imani ya Muislam asili yake ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ndio asli ya neno la iman. Neno hili asluha thabitun, Allah aliposema asluha thabitun, yani mizizi yake imethibiti katika ardhi, maana yake ni kwamba kwenye ardhi ni moyo wa mja wa Muislam. Lile neno la Uislam la tauhid limethibiti katika moyo wa Muislam, ukaya ule moyo wa Muislam walipotamka shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ikabaki katika moyo wake, basi ni sawasawa na ule mti ambao umethibiti kwenye ardhi. Maana yake akawa anaijua ile kalima faida yake, anajua thamani yake, inamtaka awe vipi. Aliposema Allah wafaruha fi samaa, na matawi yake yamepanda juu mbinguni, matawi ni kwamba imani iliyokuwa thabiti ya kweli huwa inampelekea mtu kufanya matendo mema. Maana yake ni al-a'malu as-saliha wal-akhlaqu al-mardiyya, ni matendo mema na tabia iliyokuwa njema. Kwa sababu gani? Watu wanawachuoni wamemtolea mfano muumini, muumini ambaye Muislam anaishi na watu, Muislam anatekeleza mafundisho ya Uislam, wamemtolea mfano ni mfano wa mti mzuri wa matunda. Wakasema wanawachuoni katika maneno yenye hikma na busara iliyokuwa nzuri, nasema kun ma'an nasi kashajaratil muthmira, ishi na watu kama mti wa matunda, tarmihim bihajara, tabia ya watu huwa wanaopopoa mawe kwa kutaka yale matunda wayapate kabla ya wakati wake, lakini ule mtu unapigwa mawe kwa kutaka yale matunda, fayatihim bithamara, pamoja na kupigwa mawe lakini bado unawaletea matunda na watu watakula yale matunda, na wala ule mti hauombi chochote. Huu ni mfano wa Muislamu. Muislamu anaishi na watu, wanamfanyia mabaya anawafanyia mazuri, wanamsema kwa ubaya anawasema kwa uzuri, wanamtendea mabaya anawatendea mazuri. Hajali yale mabaya wanaofanyia, bali anajali kwamba haya ninayofanyiwa na hawa watu ni kwa sababu hawajui thamani ya dini, hawajui madhara ya yale wanayoyafanya. Allah wasamehe, anaendelea kuwafanyia wema wale wanaomfanyia ubaya, anaendelea kuwajibu mazuri wale wanaomjibu vibaya. Huu ni mfano wa Muislamu anapokuwa ameishi katika hili neno la Uislamu. Halafu aliposema Allah tuti ukulaha kullahini biithni rabbiha, huo mti wenyewe wa matunda, sasa huo mti mzuri unatoa mimea, unatoa matunda kila wakati. Hakuna mmea wa mwembe utatoa matunda kila wakati, lakini mfano huu ni mfano wa hali ya juu sana, kwamba huyo mtu mwenye iman ambaye anajua mimi Allah subhanahu wa ta'ala ameniumba akanileta katika ardhi hii, akanijalia neema ya nuru ya imani ya Uislamu, akaniingizia katika moyo wangu Uislamu, moyo wangu ukayapenda mafundisho ya Uislamu. Uislamu unanifundisha nini? Uislamu unanifundisha ni wanaonifanyia ubaya niwafanyie mazuri. Uislamu unanifundisha nini? Wao wanaonitukana mimi nisiwatukane. Uislamu unanifundisha nini? Uislamu unanifundisha wale wanadamu ni washinao kwa wema. Sasa haya yote ni a'malu salihah. Haya yote ni matendo mema ambayo asilia haya matendo kupatikana ni ule mti mzuri wa imani ulioingia katika moyo wa huyu mja. Na ile ardhi ndio moyo sasa. Mti ndio imani. Matendo yanayoyafanya yale matendo mema ndio furu, ndio yale matawi ya ule mti ambao